Незвычайны кулямётчык. Полк ішоў усё далей і далей. Некаторымі днямі праходзілі больш чым па паўсотні вёрст. Белапалякі адступалі. Часам завязваліся ў партыі баі, і тады мішкаў абоз адпачываў. Там пакідалі мішку з яго артыстамі. Мішка хадзіў з сваімі таварышамі без справы, сумаваў. Не было каго весяліць. Якая там, скажам, весялосць з капцёрамі ды забознікамі. І хадзіў мішка сам не свой, агрызаўся на барадатага, намагаўся без дай прычыны жука пакрыўдзіць і ўсё стараўся наступіць яму лапай на хвост, каб бы хоць чым-небудзь выказаць сваё нездавальненне. Чырвонаармейцы бачылі такі паганы настрой мішкі і прымалі меры, каб развесяліць артыста. Чаго яму ў абозе аціраться? З яго баец хоць куды, няйначай прыйдзецца стральбе навучыць. І пачалі вучыць. Праўда, справа не клеілася на лад. І калі мішка яшчэ з поспехам і нават з захапленнем выконваў некаторыя нумары з вінтоўкай, браў на каравул, да нагі, на рамень, на ізгатоўку, дык калі справа дайшла да стральбы, тут мішка выказаў самы рашучы пратэст. Не толькі што самому страляць, аб гэтым не магло быць і гаворкі, але нават і гуку стрэлу мішка не мог пераносіць. І калі пальнулі пры ім з вінтоўкі, мішка як душ кінуўся з усіх ног на ўцёкі і зашыўся ў стог саломы, што стаяў каля дарогі. Адны толькі заднія ногі тырчалі з саломы, ды дрыжаў з перапуду мішка ў крутаты хвосцік. На сілу выцягнулі мішку са стога за ногі. «Ай да храбрэц! Саромся, мішка! Чырваней перад барадатым!» І сапраўды, казёл, даўно звыкнувшыся са стральбой, не звяртаў на яе аніякія увагі і абыякава жаваў жменьку мурожнага сена, скрадзенага з чужога воза. А жук той нават вочы ленаваўся расплюшыць, калі чуў стрэл, і толькі варушыў вушамі, адганяючы імі назойлівых мух. На мішку стрэл падзейнічаў задужа. Ён ніяк ачухацца не мог, палахліва пазіраў на вінтоўку, і калі казаць па сакрэту, дык нават жыватом захварэў, і доўга адпойваў яго доктар чарнічным узварам. Так пачалася стралковая вучоба для мішкі. Але трэба сказаць, што ў хуткім часе мішка змяніўся і зрабіўся такім адважным байцом, што барадаты і жук пачалі з яго проста дзівіцца. Ці свядомасць была тут прычынай, ці мішка не хацеў плесціся ў хвасце барадатага, але праз якія 3-4 дні вучобы мішка спакойна пераносіў не толькі вінтовачныя стрэлы, але мог, не хмурачы вока, стаяць ці ляжаць каля кулямёта і спакойна выслухоўваць самую гарачую стральбу. І нават патроны падносіць навучыўся. Кулямётчыкі страляюць, а мішка бегае да павозкі і каробкі з кулямётнымі істужкамі падносіць. Набярэ цэлую груду пад пахі і нясе, з нагі на нагу перавальваючыся, крэктучы, сапучы. У хуткім часе і падаўся мішка на фронт, у кулямётную каманду і прымаў актыўны ўдзел ва ўсіх бойках на перадавой лініі. І часам дзівіліся белапалякі, назіраючы за незвычайным байцом-кулямётчыкам. Ведалі яны, што стаіць за горкай чырвоны кулямёт, але збіць яго ніяк не маглі. Часам здаралася, што маўчыць кулямёт, ні адным стрэлам не абзавецца. І толькі гэта надумаюцца палякі ў атаку рушыць, каб горку забраць, як бачыць, па лагчыне побач з горкай хутенька-хутка перабягае дзіўны баец, няўклюдны, здаецца, кашлаты, нязграбны. ад горкі бяжыць на чатырох, а назад на дзвюх нагах, прыгнуўшыся як мага да зямлі, і пад пахам цэлыя склады патронаў. І толькі прамільгне ён у лагчыне, тады ў атаку не хадзі. Захлібаецца чырвоны кулямёт, ва ўсю строчыць сваёй ніткай свінцовай, смяртэльнай. Паспрабуй сунься на гэтую нітку. То Мішка хуценька бегаў па патроннай стужкі на патронную двуколку, якая стаяла за лагчынай, схаваная ў кустах. І як толькі прыносіў новы запас, кулямёт пачынаў страляць так, што белапалякам і ў галаву не магло ўзбрысці сунуцца ў атаку. І доўга намагаліся яны ўлучыць зручную хвіліну, каб падстрэліць Мішку ў лагчыне. Але дзе там? Нязграбны з выгляду баец так спрытна бегаў, так зліваўся сваім колерам з шэрым колерам зямлі, што не толькі падстрэліць, але і прасачыць за ім было надзвычай цяжка. Так зрабіўся Мішка сапраўдным фронтавым байцом. А хутка пачаў у героі выходзіць. Аб Мішку загаварыла ўся дывізія. Падзеі адбываліся познюю ноччу, пры выступленні, пры пераходзе праз шырокую і глыбокую раку. Мішка з кулямётчыкамі перапраўляўся на паплаўках на другі бераг. З імі быў кулямёт, былі патроны. Мішка сядзеў на плыце, прыслухоўваўся да начной цішыні, прыслухоўваўся да ўсплёску вёслаў, да ледзь чутных галасоў на рацэ. Побач плылі яшчэ паплаўкі. На іх былі чырвонаармейцы. Цішыня прарывалася рэдкімі вінтовачнымі стрэламі, то стралялі з другога берага белапалякі. Стралялі ўсляпую, не бачачы і не ведаючы, што падбіраецца пад іх немінучая бяда. Слухаў гэтыя стрэлы Мішка. Успамінаў матку, ротную бярлогу, заліты сонцам малінік, барадатага, які застаўся ў абозе. Успамінаў і засумаваў трошкі. Але ачуўшы жука ў брэх, той дзесьці паблізу таксама прымаў удзел у пераправе, павесялеў Мішка, прыбадзёрыўся, пачаў веслярам дапамагаць, заграбаючы як вяслом ваду сваёй шырокай і кіпцюрыстай лапай. Былі ўжо недалёка ад берага. І тут нечакана іх заўважылі палякі. Пачалася шалёная страляніна. Задзвінькалі кулі навокал, уздымаючы цэлыя фантаны пырскаў і ўздзіраючы пеністыя дарожкі на вадзе, калі траплялі ў раку. Вось заўважыў Мішка. Шыпяць пад імі два паплаўкі, прабітыя кулей. Шыпяць паплаўкі, выходзіць з іх паветра, і ўсё ніжэй, ніжэй нахіляецца плыт. Ужо Мішкавы лапы ў вадзе, халоднай, чорнай, імклівай. Яшчэ хвілінка, і перавернецца плыт. Паляціць на пясчанае дно кулямёт, захлібнуцца ў вадзе кулямётчыкі. І доўга не думаючы, кінуўся Мішка ў ваду, нырнуў з галавой. Выплыў, ухапіўся зубамі за вяроўкі, якімі былі падвязаны перабітыя паплаўкі, і паплыў, цягнучы за сабою ўвесь плыцік. Цяжка плысці па рацэ, збівае вада з ног, зганяе ў бок, але намагаецца з усіх сіл Мішка, шырока заграбае чатырма лапамі. Яму дапамагаюць байцы-кулямётчыкі, падбадзёрваюць: «Цягні, Мішутка, цягні, цягні, не здавай!» Стараецца Мішка. І вось чуе ўжо цвёрдае дно пад нагой. На хвілінку спыніўся, каб перадыхнуць, адпачыць. Саскочылі з плыта кулямётчыкі, падхапілі кулямёт на рукі, патроны і па пояс у вадзі кінуліся на бераг, дапамагчы стомленаму Мішку выбрацца на сухое. І праз якую хвіліну, прымасціўшыся за нізкай капой сена, і рвануў кулямёт бліскучую істужкай агню. Загрымеў ён грознымі перакатамі, пасылаючы ў цемень ночы гаручы свінцовы віхор. Агонь палякаў быў збіты, знішчаны. І пакуль грымеў кулямёт, праз раку спакойна пераправіліся яшчэ колькі соцен чырвонаармейцаў, прыйшло папаўненне, і бераг стаў нашым. Так паспрыяў Мішка нашай перамозе, выратаўшы ў час кулямёт і кулямётчыкаў. Із якіх толькі палкоў не прыходзілі чырвонаармейцы падзівіцца на казачнага артыста-кулямётчыка, прывітаць яго са славай і перамогай. Гэтую славу дзяліў з Мішкам і яго заўзяты таварыш Жук, які апынуўся разам з ім на заваяваным беразе. Але абодва яны не задзіралі носа ад славы і паціхеньку рабілі свае справы, артыстычныя і баявыя, гледзячы па абставінах. Калі бой, Мішка патроны насіў, Жук хадзіў у дазоры, у разведку. Калі ціха, абодва паказваюць чырвонаармейцам сусветную гідру і ўсякія іншыя свае спектаклі. А ў часы адпачынку ціха сумавалі па свайму таварышу барадатаму, які не мог плаваць і ўсё чакаў на другім беразе, калі паставіць праз раку дашчаты мост, каб перабрацца да дружбакоў. Ён стаяў часам над кручай і, пусціўшы паветры бараду, жалобна галасіў там, выводзячы сваю адзіную песню. Бе! Учуўшы гэта, Мішка падміргваў Жуку, і той заліваўся вясёлым і басавітым брэхам. Гау! Гау! Гау! Гэта значыла «не сумуй, мілы, хутка стрэнемся». І сапраўды, праз якія дні два барадаты пераправіўся праз мост і далучыўся да сяброў. І радасці, колькі было ў яго, ён і скакаў, і кідаўся ў рожкі, і спрабаваў на галаву нават стаць, і ніяк у яго гэта не выходзіла. Не ведаў казёл, што і рабіць ад вялікіх пачуццяў, і, хапіўшы шматок сена, паднёс яго ў падарунак сябрам. Ты, хаця і адмовіліся пачціва ад такога шчырага падарунка, але не прымінулі лізнуць па чарзе у самую бараду ў знак вялікай дружбы. Лізнулі і пачалі чыхаць. Як-ніяк, іх любімы таварыш не пакідаў сваіх дрэнных звычак, не пакідаў ласавацца махоркай. Таму і ад барады ішоў заўсёды такі цяжкі дух, што Жук задзіраў нос як мага вышэй, каб гэтага пазбавіцца. Але што ж ты зробіш з гэтым тытуннікам? Усё ж такі таварышы. Таму і даравалі яму звычайны гэты тытунёвы грэх.